kuya ra nam ya kara e kala ta bo kuya nam abia ne ta kara ga kuya mar mala ma hina na ko ma kira ta na nam urum la karanu mu nam al urum la karam nam abe soran kuna nam ya ho ya si nam ya si nam ham gel ya karande nam wala ba yasin wala ba yasinna nam yasinna wal qur'ani yasin innaka labna lil mursalin yasinna wal qur'ani yasin innaka labna lil mursalin yasinnu wal qur'ani yasin innaka labna lil mursalin yasin wal qur'ani yasin innaka labna lil mursalin yasin wal qur'ani yasin innaka labna lil mursalin akaranya do abiani afasemi kika ya kara binashidi ta yanza u ta gomoro ta gere kusen bia biira la ni ta gole namu sagala do ni nam ma ke gana do mojura nam ku do gere ma ma mai marhaba nita nam abi moro mina nam ma sha Allah nita nam nam na salamuna marhaba mo zikir bu dina barakala ku do gere awu bo ani ma sha Allah nita nam Donc, mon nom est Mashallah. Oui, Nam. Et donc, à qui est l'origine? Marhaba. À qui est l'origine? À qui est l'origine? Bon, j'allais. À la maman. Papa, l'origine, bon, j'allais. À la maman. Oui, ça. Nam. Du boubier. Mashallah. Marhaba. Oui, ça, papa, ma taille. Mashallah. Papa, ma taille. À la maman. Marhaba. Kabawa. Marhaba. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. لا قرون كرام يا شن والقران يقين انك لن تفردنا ان الله مستني يا شن حرف فلنت الله سلام مساء عالم من بعد مو الياسين الا ليقر لو نعم الا ليقر لو نعم Wajal gaulu atwaro rasilamu Wajal gaulu atwaro rasilamu Wajal gaulu atwaro rasilamu Wajal gaulu atwaro rasilamu Wajal gaulu atwaro rasilamu Wajal gaulu atwaro rasilamu Muhajja Ni kama anira Ida kama maana tajibud lina tajuna ka maana tigirife ale yasin yago yafo sen kama na ngira yemana lor fi sorara ko yasi ko tisna lo yasi fenisna lo yasi ta taxe lori namo wajale ko lo adwaro wadlamu wajale ko do adwaro wadlamu aja yimi ye ale ko lo yago ale ya korolo adwaro lati asara wadlamu Bula kya mo ko sira. Sayiti ka da fu do jallara ka ta sala duama. Ata fere ko Allah wa lobbi muradi bi jalika. Ako muta sabi do mi be ko na raw. Lon do ni mi be ko na raw. Adala be yaati. Ko ga ndu ti ay korolo. Allah le ya korolo. Sayiti. Wal Qur'an ko na le bangari ye. Adiyati. Ko na le bangari ye. Adiyati. Ko na nyumaita. Ko na nyumaita. Ko ne ko na bo. Kami dia betul nyata Quran cahaya dia. Ni kamu yang gina lah dengan ini gimana ke Quran lu? Boleh ya cara alur si bo. Kata jadu, tak jadu dia, tak jamula. Kata jadu, tak jadu dia, tak jamula. Dia Quran sebab siapa tak jadu? Boleh gitu gitu. Kata jamula. Pasiennya lira. Ni kamu yang kuat bo Quran karena dua dua. Namun iura cai. Kuna na le ko dun suka fa ko ko sawale bawra namu ya wuri ka taw karanga duwara ka ko nya sababu yara namu ko nya jona jona debin e tara karanga duwara namu karam ko sebe na si fora debin ya fa sen kina namu eta a fa sen fere debin kalira bu fere namu kama ani fere fere namu ka ko ma tra ko yar fere debin ta tay la kula le ma namu iti aga ka fa tenir fere kana ci dougar fere kana ci rabu fere kama anir fere kama kaydur fere namu ikata illa kula lama fiu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah pede nam dela ko fudo ke eti malo nam dia kra de alona sei wo bia na fa kele ni yakin wa qura min yakin nago dana de mor sare na anda de rapi mur sake nago dana de mor sare na anda de rapi mur sake Yeah, I'm not like, you know.